na mabala ya bato ebeli simoka na kali yake pokeba na bangula ya leyo tokobo ya basheri ye likolo ya biloba songi na mabala ya bato ebeli simoka na kali yake pokeba na bangula ya leyo tokobo ya basheri ye likolo ya biloba. Tabii.